باب كما يسنى بالقرض والمال والمنبت على الحقيقة والله تعالى والمعنى أنه يخرج منها ساق ويشعر منها سبع شواد لكل منها سورة فيها مئة حبة فهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في السورة والسلطان وفي البر في الأراضي المقلة والله يضاعف لتلك المضاعفة من يشاء بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه ومن أجل تفاوتت الأعمال في مقادير ثواب والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطيعون ما أنفقوا منا ولا أذى نزلت في عثمان فإنه جهز جيش الأسرة ليأتي بأيدهم بأكتافها وأحداثها وابت الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة بل من أن يعتذر بإحسانه على من أحسن إليه والأذى أن يتداول عليه بسبب ما أمم عليه وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعله لم يدخل الباء فيه وقد تزمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم فعلوا لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا قول معروف رجل جميل ومغفرة وتجاوز عن السائل بالحاء أو غير مغفرة من الله بالرد الجميل أو أخ من السائل من يوزره ويغتفر لته خير من صدقة يتبعها أذى خبر عنهما بينما ساح في ابتداء من نكرة الاختصاص هي بالصفة والله غني عن إنفاق بمن هو إسرائيل حليم عن معاجلة من يمن ويؤتي إلى قربة يا أيها موقوف ہو گیا بلاغت کہاں رہی اور اعجاز کہاں رہا اس کیوں کہ مطلب مکمل واضح ہے, اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا, اختصار سے کام لیا جاتا ہے. ابھی پہلے کی نسبت دوسری اور بھی زیادہ مناسب ہے, کیونکہ جہاں سے تم پیدا ہو تو تعویل وہاں کرنی چاہیے نا. کماتا لہبتن سکم, یہاں پیدا ہو رہا تھا کہ خرچ کرنے والوں کی ذاتوں کی تمثیل دانے کے ساتھ بندگی تھی, تو بعد لہبا یہاں نکالنا چاہیے. اگر سکم دوسری جگہ ہو اور تعویل پہلے شروع کر دی جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. نظر خف قبل الوصول للماء والی صورت ہو گئی, آب نہ دیدہ مولا کشیدہ, یہ جلد پسندی جلد بازی یا فکر مندی کے خلاف ہوتا ہے, اس لیے دوسری کا بھی زیادہ مناسب ہے. اور اس کا بھی ہے کہ امبت اور سبا سنا بالکل دانا تو نہیں اگاتا نا, اگانا تو اللہ رب العزت کی شان ہے. امبت نسبت دانے کی طرف کرنے کا جواز کیا ہے, اس کا جواب دیا کہ یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے, مجازی طور پر ادھر نسبت کر دی گئی. یہ کیا ہوا مجازی ہے, اقلیم پچھلا مجاز پہ لازم ہو گیا نا, یا مسل و نف کہتے ہیں وہ مانا جائے گا, یا بازر نف کہتے ہیں پھر مضاف معذور کر دیا گیا, مضاف لفظ کی جگہ قائم کر دیا گیا, تو وہ کیا کہلائے گا مجاز بالحذف. اور یہ مجاز عقلی ہو گیا کہ نسبت فعل کی ایسی چیز کی طرف کی گئی ہے جو حقیقت مسند الیہ نہیں ہے, بلکہ مسند الیہ کے ساتھ اس کو مشابہت ہے کہ پھر جملہ دخل ہے اس کا امباد میں حقیقی اگانے والا اللہ ہے, لیکن دانا اس میں سبب ہے, پانی سبب بنتا ہے, زمین جو ہے وہ سبب بنتی ہے, تو اس لیے مجازی طور پر اس کو ادھر کر دی گئی ہے. سب اسباب براہ راست دانے سے سٹے تو نہیں اگتے ہیں, یہ امبت سب سنابل کہنے کا کیا مطلب, یہاں بھی یہ اشکال ہو گیا کہ براہ راست دانے سے سٹے نہیں پیدا ہوتے ہیں, بوٹا پیدا ہوتا ہے اس میں پھر تنگے ہوتے ہیں تو اس پہ جا کے خوشی لگتے ہیں, اس لیے بدلا ہے کہ مانا کیا ہے, یخرج من الاعصاب, ایک شاخ جو ہے وہ نکلتی ہے پودا بنیاد تنا جو ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے, اس سے پھر آگے سات شاخیں جو ہے وہ نکلتی ہیں, ہر ایک پر ایک سکہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے, جس طرح گندم کا پودا ہو گیا یا دھان جو ہے اس کا ہو گیا, چینے وغیرہ کے ہو گئے نیچے سے ایک ہو گیا, جڑوں کی جانب سے اوپر وہ پھیل جاتے ہیں, ہر ایک پر ایک سکہ جس میں سو سو دانا. اس میں اور اشکال ہے کہ اس طرح دیکھنے میں کوئی نہیں آتا کہ ایک تنا ہو اوپر سات شاخیں ہو سات سکتے ہو سو سو دانا ہو, اور یہ تمثیل پیمانہ ہو گئی, کیونکہ ایسی چیز کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, ایک چیز موجود ہو دیکھی بالی ہو اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے معقول کی محسوس کے ساتھ, پھر تو وضاحت ہو گئی, جب وہ محسوس نہ ہو دیکھی نہ جاتی ہو تو پھر تشبیہ کا فائدہ کوئی نہ رہ گیا نا, کیونکہ مقصد ایک معقول عمل کی محسوس کے ساتھ تشبیہ سے کیا ہوتا ہے, تاکہ معقول کی وضاحت ہو جائے, محسوس کے دیکھنے سے علم یقینی آ جاتا ہے, تو جب اس کی تشبیہ معقول کی محسوس کے ساتھ ہوگی تو اس کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا, پھر یہاں تشبیہ کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا. اس کا جواب کئی وجہ سے دے رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہاں حقیقتاً پایا جانا ایسے پودے کا تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ تمثیل جو ہے وہ وقوع کو نہیں بتا جائے, وہ کئی دن کے ہوتے ہیں اوپر جو دیکھتے ہیں سٹے, تو جو زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں تو وہاں اس طرح ہو سکتے ہیں, جتنا چینے کا بوٹا ہوتا ہے اس کے کئی شاخیں بن جاتی ہیں, اور اوپر جو باریک باریک دانے لگتے ہیں وہ سو سو ہو سکتے ہیں سٹے میں, باجرے کا بوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک سٹے میں کتنے دانے آ جاتے ہیں, لہذا یہ کہنا کہ یہ نہیں پائے گئے ہیں یہ غلط ہے. ہوتے ہیں اور دانے بھی اس سے اتنے ہوتے ہیں, بالفعل بھی یہ چیز ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے, کتنا بڑھاتا ہے تو وہ نہیں بیان فرمایا گیا. یا تو یہ مطلب ہے کہ جو تناسب پہلے بیان کیا گیا ہے اتنا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے 700 گنا تک, یا اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے تو بڑھا دیتا ہے. تو حکمت ہے ہمارے تعالیٰ کے کلاموں میں تعین نہیں کی گئی, اللہ یضاعف تلک المضاعفات کہہ دیا جاتا تو 700 سے اوپر کی گنجائش کوئی نہ نکلتی نا. کیا اللہ یضاعف لمن یشاء کہہ دیا تو اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نکل آئی. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اور پاک جتنا سونا خرچ کرو, میرے صحابی نے جو سیر آج سے جوڑوں کھجوروں کا خرچ کیا اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا. اگر اور پاک جتنا سونا کا اور سیر آج سے کھجور جو کا, تو پتہ چلا نا کہ یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں کا بھی خرچ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. محمود کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں جو خلوص نیت پائی گئی ہے اور صفائی پائی گئی ہے وہ ہماری پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے, تو اس لیے ان کا تھوڑا سا خرچہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بن جائے گا. ظاہری علم کو نہیں دیکھا جائے گا, صدقے کا ظاہری علم کتنا ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو قوت مارکہ ہے, جو باعث ہے صدقہ کرنے کا اور جو نیت ہے تو وہ کیسی ہے, فضل دار و مدار اس پر ہوگا. ایک آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے عالم کیا ہے, عالمین کیا ہے, ربوبیت کیا معنی, حکم کیا ہے. دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ 1000 جہان ہے یا 80,000 جہان ہے یا لاکھ جہان ہے یا انگنت جہان ہے, ایک ایک جہان جو ہے اس میں کیا کچھ ہے, تو پھر اس کی ربوبیت کیا ہے, نطفے سے لے کر موت تک اس کے تقاضے پورے کرنا, یہ سارے معنی سامنے رکھ کے جو پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا. خالی طوطے کی طرح لفظ بول دینا, یا مٹھو چوری کھاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا, اس لیے یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تصور کے ساتھ جب پڑھا جائے تو عالم فاضل پڑھے ان کے اجر ثواب کے ساتھ دوسرے لوگوں کی کیا برابری ہو سکتی. اللہ واسعن, تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ساتھ کے لحاظ سے وسیع ہے, یہ تو مقادیری چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان میں کہا جاتا ہے نا, اس لیے بتلایا کہ یہ واسع سے مراد کیا ہے, وسیع خزائن والا ہے, اسے بڑھا کے دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے اور کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی. علیم جاننے والا ہے, تو جزا دینا چاہے ایک بندہ لیکن پتہ ہی نہ ہو اس نے خرچ کتنا کیا ہے یا اس کی نیت میں خلوص کتنا ہے, تو وہ کیا جزا دے گا, گنجائش ہی نہیں اس کے پاس, اس کے ہاتھ میں چاہیے کوئی نہیں تو کیا دے گا. اس لیے فرمایا نہ میرے خزانوں میں کمی ہے اور نہ میرے علم میں کوئی کمی ہے, میں پوری طرح جانتا ہوں نیات کو بھی اور منفقات کو بھی, اور خزان بھی غیر محدود ہے, اس لیے میں اتنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر کے دے سکتا ہوں. یہ گویا پچھلے دعوے پر ذلیل ہو گئی. اللہ واسم علیم. حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں مانند حالت دانے کے, یعنی مالت یعنی حالت ان کے خرچ کرنے کی مانند حالت دانے کے, یا حالت خون کی مانند حالت دانے والے کے کاٹ کرنے والے کے اوپر دانے کا جائے کا دونوں سے تعلق ہو گیا نا. فصل الدین سے وہاں بھی ماسل و نقل الدین مراد ہے, یہاں بھی ماسل و بازر حبت دونوں جگہ سے کافی ہوا نا. نسبت کی گئی ان بات کی طرف اپنے طرف لانے کے بس اب اس کے جو ہے وہ اسباب میں ہے, جس طرح نسبت کی جاتی ہے طرف زمین کی اور پانی کی, اور اکانے والا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے, اور مانت کی ہے وہ نکالتا ہے اس سے ایک شاخ نکلتی ہے جس کے ساتھ صاف تنا ہو گیا تنا اس کے ساتھ شعبے شاخیں ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک سٹا خوش ہے سو دانے, اور یہ تفصیل ہے نہیں چاہتی حقوق کو. بالفعل ایسا تنا پایا جائے گا کر ہم سو سو دانے والے دل کے لوگ ضروری نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, لہٰذا نہ جان میں کوئی ایسا پایا جائے پودا تو بھی مثال دینا صحیح ہے, کیونکہ پودے تو بندہ دیکھتا ہی رہتا ہے نا, تو اعتبار کر سکتا ہے ان محسوسات کے ذریعے, اس محسوس کا جو خیالی ہے اور اس خیالی محسوس کے ذریعے پھر یہ جو معقول عمر ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. دل اور کبھی ہوتا ہے اس کے ہٹ کے فرما کر یہ پورن ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے چلیے ذرا یہ چینا اس میں اور زخم باجرہ اور پھر بر جنگل میں الاراضی المقلہ جو اللہ آور زمین میں ہوتی ہے تو وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے یہ بنانا بس اسی بات جس کے اوپر طور پر حالت خرچ کرنے والے کی حالت کے اس کی اخلاص سے اور اس کی کوشش سے, اور اس وجہ سے کچھ سالوں سے اسے آواز سوار کی تقدیر ہوں. اور اللہ تعالیٰ مقدار میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمانے والا نہیں تھا جاننے والا ہے خرچ کرنے والے کی نیت کو اور اس کے خرچ کرنے کی مقدار سے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يقبلون ما انفقوا, پہلے خرچ میں ثواب کتنا بڑھایا جاتا ہے وہ بیان کیا, اب اس کی مدار بیان کروائی جا رہی ہے کہ ثواب اس صورت میں ملے گا جب مقصد کیا ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے دین کو سربلند کرنا, یہ مقصد ہو. دوسرا پھر جن کو دیا جائے تو ان پہ احسان منزل لایا جائے اور ان کو ایزا تکلیف جائے وہ نہ دی جائے تو پھر یہ اجر ثواب ملے گا ان کو. شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں یہ نازل ہوئی ہے, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری فرمانی ہے, تو آپ جس بھی جنگ کا ارادہ فرماتے تو کبھی نہیں بتلاتے تھے کدھر جانا ہے کس سے جنگ لڑنا ہے, یہاں آپ نے کھل کے بیان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ کے خلاف جہاد کی تیاری کرنی ہے, لہٰذا کھل کے چندہ وغیرہ دو اور ضروریات لشکر کی جائے وہ مہیا کرو اور جن کی گنجائش ہے وہ سارے نکلے آپ یا اپنے متبادل کو بندہ دیں. تو بعض روایتوں کے مطابق 70,000 آدمی اس غزوہ میں شامل ہوا, بعض روایتوں کے مطابق 100,000 آدمی ہے وہ شامل ہوا. سواریوں کی ضرورت ہے, اسلحہ کی ضرورت ہے, ذات راہ کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن سوچا کہ میرے گھر آج بڑا مال پڑا ہے, ہر وقت ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں, آج میں سبقت نہیں لے جانا دوں گا. گھر گئے اور آدھا مال لے اٹھا کے لے آئے, یہاں آدھا بال بچوں کی ضروریات کے لیے رکھا کہ میں بھی چلا جاؤں گا, مال بھی سارا لے جاؤں, پیچھے وہ کیا کریں گے, آدھا ان کے لیے آدھا لا کے یہاں پیش کر دیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ گھر میں آتا آیا حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے اچھے دن بھی اتار کے کاٹ وغیرہ پہن کے کاٹوں کے بٹن لگا کے آ گئے. جب جا رہے تھے حضرت عمر جس جذبے سے جا رہے تھے وہ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے, آتے ہی پوچھا وہ آپ کیسے لے آنے, گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے, آپ کی کہ آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے آدھا آپ کی خدمت. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ آپ کہتے رہے آنے تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو کہ اب کہتے رہو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رسول کو چھوڑا ہے ان کے لیے مال کوئی نہیں چھوڑا. بینا کما ما بینا کلے میں طے کما, تمہارے درجوں میں وہی فرق ہے جو تمہارے جوابوں میں فرق ہے. واضح کرنا چاہتے تھے کہ فاروق صدیق کی برابری نہیں ہو سکتی ہے, مال تھوڑا یا زیادہ علیحدہ بات ہے, میرے کہنے کے بعد گھر میں چھوڑی شاید کوئی نہیں, سوئی دھاگے تک لا کے یہاں رکھ دیا ہے. اصل چیز یہ ہے اخلاص, ہو سکتا ہے وہ آدھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے آئے وہ زیادہ ہو جو حضرت صدیق لے آئے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ محبوب مانگے تو پھر گھر میں شاید چھوڑی جائے بال بچوں کے لیے, محبوب پر ان کو ترجیح دینا لازم آئے گا. اس لیے پھر ساتھ ہی کمال مرشد کا یہ ہوتا ہے نا کہ مریدوں کو متعلقین کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دے. حضرت صدیق کا کمال یہی ہے کہ سارا گھرانہ ہی پروانہ بنا ہوا ہے شمع نبوت کا, کوئی نہیں کہتا کہ یہ کپڑا تو رکھ جاؤ, یہ سوئی دھاگا تو رکھ جاؤ, یا یہ چمچی چمچا تو رکھ جاؤ, کوئی بھی کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہے, سارے ہی گویا اس طرح پروانے بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگاہ پیش کر رہے ہیں. تو تعجب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر اعتراض لوگ کرتے ہیں جو زکوٰۃ دے کے بھی راضی نہیں ہے, اور کہتے ہیں ہماری شریعت میں زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہ, یا اللہ کہ میں جھوٹا یا سچا پروگرام بنایا ہوا تھا شریعت کے نفاذ کا, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری شریعت میں زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہ, لہٰذا ہم نہیں دیتے. لیکن لینے کے لیے نمبر ایک, لینے کو حاضر ہیں, دینے کے لیے ہماری شریعت میں ہے ہی کوئی نہ, تو تمہاری بھی شریعت کہاں سے آئی؟ اگر اس قرآن والی ہے تو اس میں جہاں کی مسلح تو ایسا آتا تو کہتا جی ہے مارزک نام جن پہ کون بھی ہے اس میں عالم حق الشاعر المحروم یہ بھی ہے. اگر اس قرآن پر ایمان ہے تو یہ کہنا زکوٰۃ تمہارے مدد میں نہیں, اس کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے صدیق کو ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی, تم نے کیسے دیں؟ ہمارے صدیق کو نہیں دی تھی تو حضرت علی تمہارے بزرگوں کے ساتھ تھے یا حضرت صدیق کے ساتھ تھے؟ مولا مقتدی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق کا ساتھ دیا, ان کے بزرگوں کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. اور صدیق اکبر کا ساتھ دیا تھا, اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی کی راہ سے ان کو کوئی نسبت نہیں ہے. برائے نام دعوے ہیں, حقیقت بالکل مخالف چلتے ہیں ان کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کمایا, سارا سامان جو ہے وہ پیش کیا, آپ نے پھر اپیل سنوائی کا کیا 200 اونٹ, اور پھر اپیل سنوائی کر دیا 300 اونٹ, اور حتیٰ کہ 940 اونٹ پیش کیے, اور 60 گھوڑے جو ہیں وہ پیش کیے, 1000 جانور سے آپ کی طرف سے آیا. اتنا بڑا حصار اور قربانی ہے, اور اسلام کے لیے کتنا کچھ خرچے کیے آپ نے. پھر 10,000 درہم جو ہے یا 1,000 دینار سونے کا دینار ہوتا ہے, مطلب 20 مسکال سونا جو ہے تو یہ 200 درہم کے برابر ہو جاتا ہے, تو جو ہے 10 درہم اور 1 مسکال یہ برابر ہو گئے. 10,000 درہم وہ پیش کیے, یہ 1,000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لیے بیٹھے تھے, ہاتھوں پہ پلا رہے تھے اور رہے تھے اللہ مردان عثمان پہ میاں نوازن. ایک یہ روایت ہے اس لیے ہے کہ مادر عثمان معاملا باد حاضہ, عثمان آج کے بعد کوئی بھی اور نیکی نہ کرے تو یہی نیکیوں کے لیے کافی ہے, اور اللہ بات خوش نہیں کرے گا اس. یہ ناسک والی خوشیاں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. باقی اپنا حوالہ کیوں دیا, اللہ مردان عثمان فینیا نوراد, میں اس سے راضی ہوں کیونکہ میں تیرا محبوب ہوں, تو میری رضا چاہتا ہے اور میں عثمان کی رضا چاہتا ہوں, اس لیے تو تو بھی عثمان کی رضا کے مطابق عمل فرما. ان لوگوں نے اپنی جانیں, اپنی عزتیں, اپنے مال قربان کر کے اسلام کے اس درخت کو پن آور بنایا اور بار آور بنایا, اور ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں مفت میں. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا, الٹا تبرے ہو رہے ہیں اور سب کیے جا رہے ہیں اور بکواس کیے جا رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. مختار سخی کے لیے یہ ہے, ہمارے کتابوں میں ایک رسالہ یہ بھی ہے, مختار سخی کے متعلق نہیں سخت لفظ استعمال کرنے چاہیے, کیوں وہ اہل بیت کے دشمنوں کا قاتل ہے, اس نے بدلے لیے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرنے والوں سے, لہذا حالانکہ اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا بھی کر دیا تھا لیکن وہ سب کوئی نظر انداز ہو گیا صرف اس لیے کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کا قاتل ہے. اس لیے تو مختار کی یہ نیکی سب سے پہلے رہی, باقی سارے عیب اس کے پس منظر میں چلے گئے. ان کی کوئی نیکی نہیں ہے, بانی اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, عزتیں قربان کر رہے ہیں, جان مال قربان کر رہے ہیں, ان کی کوئی قربانی نہیں. ان کے اوپر توجہ کیوں کیے جاتے ہیں, سب کیوں بگا جاتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی پاک سے کوئی نسبت ان لوگوں کو نہیں ہے, اور حضرت امام حسین سے بھی کوئی نہیں ہے, صرف اس کو بہانہ بنانا مقصود ہے اور فیصلہ صاحب پر اعتراض کے لیے کہ یہ جو کچھ ہوا کربلا میں یہ ابو بکر اور عثمان کی وجہ سے ہوا, یزید کیوں آیا, معاویہ کی وجہ سے دو کیوں آیا, عثمان کی وجہ سے دو کیوں آیا, عمر کی شورا کی وجہ سے عمر کیوں آیا, ابو بکر کی نامزدگی کی وجہ سے لہٰذا قتل الحسین یوم سکیفہ. تو اصل یہ پروگرام ہے, ورنہ حسین سے محبت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ متا کرنے سے حسین والا درجہ مل جاتا ہے, چوتھی مرتبہ حسین کہیں گردے راہ بن کے رہ جاتا ہے, نبی الانبیاء کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. حسین سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے, اصل پروگرام صرف ان حضرات کے خلاف بغض اور دل کی بھڑاس نکالنے کا ہے, کیونکہ یہودیوں کا انہوں نے صفایا کیا, ان کے ملک چھین لیے, مجوسیوں کا صفایا کیا, ان کا ملک چھین لیا, مجوسی اور یہودی وہی پیش پیش ہیں ان کے خلاف ساری کاروائیوں میں. سو شان نزول کے طور پر ذکر کرنا اس کا جائے, اس پر اعتراض کر رہے ہیں حضرات معاشی, شان نزول یہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے صدقے خیرات کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے, مسلم حقیقت ہے, لیکن اس موقع پر نازل ہوئی تبوک کے موقع پر تو یہ کہنا مشکل ہے. وہ بالعموم فضائل باری تعالیٰ نے بیان فرمائی دی ہے, اور مثل الذین ينفقون میں جو اب خرچے کر رہے ہیں وہ بھی داخل ہیں, حضرت عثمان بھی داخل ہیں اور لوگ بھی داخل ہیں. عموم میں داخل ہونا علیحدہ بات ہے, نازل اس موقع پر ہوئی, تبوک کے اس موقع پر نازل ہوئی یہ ایک علیحدہ بات ہے, یہ بقرہ جو ہے پہلے اس سے نازل ہو چکی تھی, اس لیے یہ شان نزول کے طور پر ذکر کرنا ناسب نہیں ہے. حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم جو ہے وہ اس وقت پیش کیے, ایک درہم میں بکری آ جاتی تھی تو 4000 بکریاں آج ہوں اگر تو کتنی مالیت بنتی ہے, 10000 میں اچھی بکری جو ہے وہ آتی ہے آج کل, تو 40000 4000 بکری ہو اسے 100 درہم تو 1,00,000 ہو گیا, 10 سے ہو تو 1,00,000 بکریاں ہو گئی, تو کتنی مالیت جا بنتی ہے, 1,00,000 بن گئے وہ درہم میں ان کی طرف سے صدقہ کیے گئے. آگے یہ فرمایا مہان فکو منو والا آزاد من گیا, جس کو کوئی دے اس کو احسان جتلاتا رہے کہ میں نے اسے پالا, میں نے پروان چڑھایا, یہ لباس میرا دیا ہوا ہے, یہ چیز میری دی ہوئی ہے, اس طرح ہر جگہ اپنا اظہار کرتا رہ جائے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہے. عزا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس انعام کی وجہ سے ان پہ زیادتی کرے, فخر ناز کا اظہار کرے اور اسے مختلف خدمات سر انجام دینے کی تجویز دیتا رہے. یہ سما لاجت پہ و نمان فرقو, حالت ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں پیچھے لاتے احسان اور نہ ایزا اور تکلیف, سما کیوں ذکر کیا ہے؟ لاجت پہ اس طرح کیوں نہیں کہہ دیا گیا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد احسان نہ جتلا, سوری جتلا دیں ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے بعد ایزا نہ دیں, فوری طور پر ایزا دے لیں تو ٹھیک ہے, تو پھر یہ سما کیوں ذکر کیا ہے؟ پھر ذکر کرنی چاہیے تھی یا کچھ بھی نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا؟ مطلقاً کہہ دیا جاتا لا یقبے ہونا مان فکومن والا آزا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ تاخیر زمانی کے لیے نہیں بلکہ تاخیر کچھ بھی جائے اس کے لیے ہے. مطلب کیا ہوا؟ احسان کو کبھی جتلائے گا اور ایزا کبھی دے گا, جب پہلے خرچ کرے گا تو پھر خرچ کرنے کا مرتبہ پہلے ہو گیا, ایزا دینے یا احسان جتلانے کا مرتبہ مؤخر ہو گیا. سما یہاں کس لیے ہے؟ تراخی رتبی کے لیے, نہ کہ تراخی زمانی کے لیے ہے, چونکہ یہ بعد میں موقع آئے گا نا ایزا جتلانے دینے کا یا احسان جتلانے کا, اس لیے سما ذکر فرمایا گیا. لہم اجرہم من ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے, ہاں اجر ہم اضافت استحقاق پہ دلالت کرتی ہے نا, ان کے لیے ہے اجر ان کا, یعنی جس کے وہ مستحق ہے. اگر وہ انہیں نہ دیا جائے تو ظلم بن جائے گا, حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے. حالانکہ باری تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں, آپ نہ وہ ظلم سے متصف ہو سکتا ہے, تو پھر یہ لہم اجر ہم کہنے کا کیا مطلب. جی اللہ نے جس کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اللہ کے وعدے کے لحاظ سے وہ اجر ان کا بنتا ہے, نہ کہ ذاتی استحقاق کے لحاظ سے. جس طرح کسی نے کہا میں جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کوئی جان بھی دیتا ہے تو کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے دی اور اللہ کو واپس کی جا رہی ہے. تو اسی طرح اس طرح کی کسی چیز کسی کی چیز عاریتاً لی جائے پھر واپس کر دی جائے, تو یہ کون سی احسان والی بات ہے. تو مستحق ہم اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں کسی چیز کے, لیکن اللہ کے فضل سے اس کے وعدے کی روح سے پھر یہ استحقاق بنتا ہے. اس لیے لوگ اجروں کو بھی یہ فرمایا خوف علیہ ولام یحزنون, جو چیز پسند نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ کہیں لاحق نہ ہو جائے, یہ خوف ہو گیا, اور جو چیز محبوب اور فکر ہو کہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے یہ حزن ہو گیا. فرمایا لا خوف علیہ ولام یحزنون, جو چیز پسند نہیں انہیں وہ ان پہ مسلط نہیں ہوگی, اور جو چیز محبوب ہے انہیں ان کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں. مطلب کیا ہوا, والا کم فی عام آتش تی انفسکم والا کم فی عام آتش, جو خواہش کرو گے وہ مہیا کر دیں گے, جو مانگو گے وہ مہیا کر دیں گے. تو مہمان ہم میزبان, تو اتنا بڑا عظیم میزبان ہو اور کریم میزبان ہو, پھر مہمان کے لیے کمی کس چیز کی رہ سکتی ہے. سبحان اللہ. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں جلاتے, جو انہیں خرچ کے احسان اور نہ پیچھے لاتے اس کے جو خرچ کیا, کس کو من احسان کو نہ ایزا کو. اتوار جو ایک چیز کے پیچھے دوسرے کو لگانا, تو اپنے منفقات کے پیچھے من احسان کو نہیں لگاتے ہیں اور ایزا تکلیف نہیں پیچھے لاتے ہیں, یہ مطلب ہوا. پالانوں کے نیچے جو کاٹ وغیرہ بچھائے جاتے ہیں, لے آئے 4000 درہم صدقہ کے طور پر. اعتبار کیا جائے, اعتبار کیا جائے اپنے احسان کو, اس کے جس کی طرف احسان کیا, سزا یا تاون ظلم کرے, زیادتی کرے, اپنی بڑائی فخر ظاہر کرے اس پر, اس پر اس کے دلان کیا, اور تفاوت کیا ہے درمیان انفاق خرچ کرنے کے اور من ایزا کے ترک کرنے میں جو تفاوت ہے وہ بیان کرنے کے لیے, انفرادی رتبی کے لیے ہے, نہ کہ اطرافی زمانی کے لیے ہے. اس کے لیے اجر ان کا رب کے ہاتھ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ الذین مرسول ہے یم سے گون والوں, یہ صلہ ہے اور عام ہے, پھر یہ مشتمل ہو گیا مبتدا کس پر, سببیت پر. جب مبتدا سبب بن رہا ہو خبر کے لیے, پھر خبر سے فعل ہے تو لانی چاہیے, تو فلہم اجرہم یہ کہنا چاہیے تھا. فاتر کیوں کر دی بھی ہے, یہ سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. انہم اہلہم لذالک ویلم یفعلو, کہ یہ ذاتیں ہماری طرف سے حقدار ہیں کس کی, اجر کی, اور خوف سے محفوظ رہنے کی اور حزن سے محفوظ رہنے کی. کھا خرچے نہ بھی کرتے پھر بھی ہمارے ہاں ان کے لیے اجر بھی تھا, اور خوف سے محفوظ تھے حزن سے ورا تھے, جو جائے کہ خرچے کریں تو پھر کتنے زیادہ اجر کے حقدار ہوں گے. اب یہ اولویت کے طور پر ان کے حق میں یہ اجر ثابت کرنا مقصود ہے اور خوف کی اور حضور کی نفی کرنا مقصود ہے. اگر پھل ہم کہا جاتا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس انفاق کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے مستحق ہے, نہ خرچ کرتے تو نہ مستحق ہوتے. تو کیا بتلایا کہ وہ ذاتوں کے لحاظ سے مستحق ہے, خرچ نہ کرتے تو بھی ہم انہیں یہ مقام عطا کرتے چجائے کہ اتنے عظیم خرچے کرنے کے بعد ہم ان کو یہ مقام نہ دیں, ہم لا محالہ ان کو یہ مقام عطا کریں گے. باقی نبی کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ مبتدا متضمن کبھی معنی شرط کو ہوتا ہے, اسے کبھی اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا. یہ واجب نہیں ہے کہ مبتدا متضمن معنی شرط کو ہو تو لا والا فعل ہے وہ لائی جائے, اگر اس کے سبب ہونے کا اعتبار کیا جائے گا تو پھر فا لائی جائے گی, نہیں اعتبار کیا جائے گا تو نہیں لائی جائے گی. فعل آنا صحیح ہوتا ہے خبر پر, یہ نہیں کہ واجب ہوتا ہے. اگر اعتبار کریں شرطیت والے معنی کا تو پھر فعل آنا ضروری ہوگی, نہ اعتبار کریں کوئی نہ ضروری ہوگا. تو یہ ایسی نفس سے ہی صحیح ہوتا ہے. ویسے مبتدا خبر موضوع معمول میں عینیت ہوتی ہے, پھر عینیت جہاں ہوتی ہے وہاں فا درمیان میں کیسے آ سکتی ہے؟ پا چاہتی ہے ماں قبل پہلے پایا جائے, ماں بعد میں پایا جائے. ایک موقوف علیہ ہو دوسرا موقوف ہو, ایک مترتب علیہ ہو دوسرا مترتب ہو, پھر فا تغیر کا دلالت کرتی ہے. جبکہ حمل اتحاد کو چاہتا ہے پھر موضوع معمول مبتدا خبر بنانا وہ منافی ہے فا لانے کے, تو فا پھر کیسے آ سکتی ہے خبر پر؟ تو جواب کیا ہے کہ چونکہ یہ صورت کے لحاظ سے کیا ہے مبتدا خبر اور معنی کے لحاظ سے کیا ہے شرط جزا ہے, اس لیے فا یہاں لائی گئی ہے بحثیت خبر کے نہیں بلکہ بحثیت جزا ہونے کے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقہ یتبعها اذی, جن کے پاس مال ہے وہ تو خرچ کر کے یہ ثواب حاصل کر گئے اور اتنے عظیم درجے لے گئے, تو جو مسکین کی درویش لوگ ہیں وہ تو رہ گئے محروم. ان کے لیے بھی کوئی درجات کے اصول کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رب کریم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا قول و معروف, اچھا جواب دینا, مغفرت درگزر سے کام لینا, یہ بہتر ہے صدقہ سے جس کے بعد چیزیں تکلیف سے وہ پائی جائے. واللہ غنی حلیم, اللہ غنی ہے کسی کے انفاق سے جو بعد میں احسان جتلائے اور ایزائے پہنچائے, اور حلیم بردوار ہے, فوری طور پر عقوبت کا نشانہ ایسے لوگوں کو نہیں بناتا ہے. قول و معروف سمراج کیا ہے؟ حسن طریقے پر جواب دینا. مانگت لوگ جب تنگ کرتے ہیں تو پھر دوسرے سختی پہ آ جاتے ہیں, ان کی بزدی کر دیتے ہیں. لہذا قول معروف کا مطلب یہ ہوا کہ حسن طریقے پر اسے ڈالا جائے, وقفرت اور اس سے تجاوز کیا جائے, وہ جتنا زج کریں تنگ کریں تو ان پہ سختی وغیرہ نہ کی جائے, درگزر سے اس سے کام لیا جائے. یا تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ قول و معروف بندے کی طرف سے ہوگا, مغفرت اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پائی جائے گی رد جمیل کی وجہ سے, یا سائل جائے اس سے افواہ درگزر کی وجہ سے, تو یہ مغفرت کا سبب بن جائے گا باری تعالیٰ کی طرف سے. یا سائل کی طرف سے مغفرت, جان چھوڑ جائے یہ معذرت کہہ لے معاف کرو تو چپ کر کے واپس چلا جائے, یہ نہیں کہ پھر چمکا رہے. تو مغفرت سائل کی طرف ہو جائے کہ معاف کر دے, جان چھوڑ جائے, ضد نہ کرے, بال چمڑ جاتے ہیں بالکل پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہے, اور تھوک کے حساب سے بیٹھے ہوتے ہیں درباروں وغیرہ پر, وہ چھوٹے بچیاں بچے بڑے سارے پھر گھیرے میں لے لیتے ہیں, کسی ایک کو دوست مصیبت بن جائے گی, باقی کہیں گے ہمارا حق نہیں بنتا, ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو. اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں ہاتھ جیب کی طرف لے جائیں نہ, تاکہ یہ شاباش چھپٹ نہ پڑے اوپر. سارے ہی محروم رہ جاتے ہیں, یا کوئی دے بیٹھے پھر کپڑے ہی اس کے پھاڑ دے لیے جاتے ہیں, تو اس طرح کا تماشا ہوتا ہے. مغفرت یہ سائلوں کے لحاظ سے ہے کہ سائل معاف کر دیں کسی کے قول معروف کے بعد, معاف کرو جی, تو وہ کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا. قول معروف یعنی بہتر انداز میں رد کرنا اور مغفرت تجاوز کرنا, کس سے؟ سوال آدمی جو علاج جاری کر رہا ہے اس سے, تاکہ بندے کی طرف ہو گئی نا نسبت مغفرت کی, یا مغفرت اللہ کی طرف سے ہو پانا مغفرت کا خیر ہو, یا بندے کے حق میں بہتر ثابت کی جا رہی ہے. مغفرت بخشنا تو اللہ کی صفت ہے, فعل ہے, پھر بندے کے لیے اس کی بہتری ثابت کرنے کا کیا مطلب؟ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ مضاف معذوف ماننا پڑے گا, نیل و مغفرت, اللہ کی مغفرت کا حاصل کر لینا یہ بہتر ہے بندے کے لیے. پھر کیسے وہ مغفرت حاصل ہوگی؟ رد جمیل کے ذریعے یا سائل سے اپ اور گزر گیا اس کے ذریعے. او اپ من السائل, یا سوالی ہے وہ معاف کر دیتا ہے. کیسے میں یاد رہوں؟ بندہ جس سے سوال کیا اسے معذور سمجھتا ہے, یا تاثر و ردہ ہو اور اس کا جو ٹالنا ہے اس کو وہ معاف کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے. خیر من صدقہ, بہتر ہے صدقے سے جس کے پیچھے جدا تکلیف آئے. خیر من صدقہ یتبعہا اذیٰ, تو قول معروف ہونا اور مغفرت, یہ معطوف علیہ معطوف دو چیزیں ہو گئی. تو پھر خیر کی بجائے خیران کہنا چاہیے تھا, تسنیہ کا صیغہ لانا چاہیے تھا. خیر اصل میں اخیر ہے, نسم تبدیل یہ مستعمل با من ہوتا ہے, پھر یہ واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے دونوں کی خبر بنانا اس کا صحیح ہو جائے گا. اور اشکال یہ کہ کالم مغفرت نکرہ ہے, ان کا مبتدا بنانا یہ کیوں کہ صحیح ہوگا؟ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس پر حکم دوسری چیز کے ساتھ لگایا جانا ہے. جب تک اس کا علم نہیں ہوگا اس پر حکم جا وہ کیوں کہ متصور ہوگا, اس لیے نکرہ کی بجائے معرفہ ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا لکھت ساتھ یاد اس سے پڑھتے, یا معرفہ ہونا چاہیے یا نکرہ موصوفہ ہونا چاہیے, یا قول معروف یہ موصوف ہو گیا لہٰذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا. اور مغفرت پھر وہ تو نکرہ ماضی ہی رہا, جواب یہ ہے کہ المعطوف یغطا فروفی ہے مالا یغطا فروفی غیر ہی, تبابے میں وہ کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے جو مطبوعات میں نہیں برداشت کیا جاتا, اس لیے معطوف اگر نکرہ ماضی ہوگی صحیح تو کوئی فرق اس میں نہیں پڑے گا. یا تنمین تعظیم کے لیے لے لی جائے گی مغفرت عظیمت, لیکن یہ قاعدہ ہی سرے سے بھالے نظر ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے معقول والا ہے یا نکرہ مخصوصہ, بلکہ دار و مدار افادے پر ہے. اگر فائدہ دے جائے نکرہ ماضی تو وہ مبتدا بن سکتا ہے, کلام صحیح ہوگا, اور معرفہ ہونے کے باوجود فائدہ کوئی نہ اسے حاصل ہو بیکار ہوگا. وہ الذین فی بلاد الشرق لا نعرفہم, تب یہ موصول صلہ معرفہ ہے لیکن کوئی مفید کلام نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے جو مشرق بعید میں رہتے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے ہیں, تو کیا فائدہ حاصل ہوا مخاطب کو؟ نہ کوئی نیا حکم معلوم ہوا, نہ مخاطب کو یہ پتہ چلا کہ متکلم جائے تو وہ بھی جانتا ہے اس حقیقت کو. دو فائدے ہوتے ہیں نا, یا حکم مخاطب کو معلوم نہ ہو کلام کے ذریعے وہ حکم معلوم ہو جائے, یا حکم اسے پہلے سے معلوم تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ متکلم بھی جانتا ہے یہ بات کہ نہیں جانتا, اس نے کہہ دیا زید قائم ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ بھی جانتا ہے جس طرح میں جانتا ہوں کہ زید قائم ہے. اللہ دین فلاد شرک لا نعرفہم, مخاطب بھی جانتا ہے اس حکم کو اور اسے یہ بھی پتہ ہے, متکلم بھی اس حکم کو جانتا ہے, تو کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوگا. معرفہ ہونے کے باوجود یہ کلام غیر مفید ہے. اور کوکب انقدر سا, تارا بھی ٹوٹا ہے, اب یہ کوکب نکرہ ماضی ہے لیکن ایک فائدہ اس سے حاصل ہو گیا, مقاصد کو پتہ چلا کہ تارا ٹوٹا ہے, لہذا یہ کلام مفید بن گئی. دار و مدار افادے پر ہے, نہ معرفہ ہونے پر, نہ مکرہ محسوس ہونے پر. اور جو دین اس کے صحیح ہے مقتضا بنانا, لیکن آج کا واسطے محسوس ہو جانے اس کے ساتھ اسے پر اسے بات کو بلے میں پائی گئی ہے نا, پھر مغفرت ان کا کیا ہوا, جواب کیا ہے؟ بات کو علیہ میں جب شرط پوری ہو گئی, نکرہ مخصوص ہو گیا, معلوم اس کے تابع ہے, لہذا وہ نبی و مخصوص تو بن سکتا ہے. واللہ علیم, اللہ بے نیاز ہے خرچ کرنے سے ساتھ مند اور دیدار کے, اور حلیم و دوبار ہے ان کو بھی جاتے ہیں دوست سے جو احسان دیتواتے ہیں تکلیف دے سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والوں, باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان کے ذریعے اور ایزا تکلیف کے ذریعے. کل لذی ینفقم عالم ریاء الناس, مال جس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے یوم آخر کے, پھر ان کے خرچے بیکار ہیں, صرف مال ضائع کرنے والی بات ہے, کوئی فائدہ آخرت میں وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح تم بھی اگر احسان جتلاؤ گے یا جس کو کچھ دیا ہے اسے ایزا پہنچاؤ گے تو کوئی اجر ثواب اس کا حاصل تمہیں نہیں ہوگا. اللہ تو تیرو جس کو دیا وہ تو فائدہ اٹھا رہا ہے, اسے کھا پی رہا ہے, خوراک حاصل کر رہا ہے, یا پوشاک یا مکان, تو باطل کیسے ہو گیا؟ تو فائدہ پہنچ رہا ہے صدقے کے ذریعے, اس کا جواب کیا دیا کہ خود اسے فائدہ پہنچنا تھا, خرچ کرنے کے بعد 700 گنا تک بڑھا کے اللہ دیتا تو وہ اجر ثواب نہیں ہوگا اس کے لیے. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ جس کو دیا ہے اس کو عزم نہیں ہوگا, وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا, بلکہ اس کو اجر ثواب اس کا جائے تو نہیں ملے گا. احسان جتلانے اور ادا پہنچانے کے کیا مطلب؟ نہ ضائع کرو اجر ان کے ساتھ ہر ایک کے, بالکل واحد. یہ کیوں نکالا ہے؟ معصوم بھلے معصوم تو ہو سکتا ہے نا کہ مجموعہ مراد ہو, مجموعی طور پر ان پر صدقات باطل ہوں گے, ایک ایک پایا جائے تو نہیں ہوگا. بتلایا کہ ہم نے محفل مجموع کے ساتھ تعلق نہیں, لا تبطلوا صدقات کا, بلکہ روایت کے ساتھ ہے. صرف من پایا گیا تو بھی باطل ہو گیا, صرف ویزا پائی گئی پھر بھی باطل ہو گیا. مانو شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا یا مال لہو جو بھی ہے اس کا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے ریاض باز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے, کلتی یمتے کو ادھر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقے باطل نہ کرو. ادھر کلتی فرمایا ذات کے ساتھ تشبیہ ابطال صدقہ کی, یہ تو نہیں متصور ہو سکتی ہے, اس لیے بتلایا گیا. مراد کیا ہے کہ ابطال الذی ینفق مالہ, معنی باطل کرنے منافق کے, دکھلاوا کرتا ہے انفاق کے ذریعے اور نہیں ارادہ رکھتا جس کے اللہ کی رضا اور مسواد آخر الذی ینفق سے مراد کیا ہو گیا کہ ابطال المنافق الذی یرائی, جس طرح وہ اپنا مال باطل کر رہا ہے اسی طرح تم باطل نہ کرو. یہ تو ہو گیا کاف تشبیہ کے لیے ہو اور حرف ہو, یا کاف جو ہے تو یہ اسمی معنی میں اور مماثلین یہ مراد ہوا, حال بن گیا اپنا حال ہے کہ تم مماثلت اختیار کرنے والے ہو اس کی, اس منافق کی جو مال دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے. صورت میں کاف جو ہے یہ مال نصب میں ہو جائے گا, پہلی صورت میں ہو تو پھر کیا ہوا؟ لا تبطلوا ابطالا, ابطال الذی ان پہ کیے ابطالا مماثلا, یہ ہو گیا. تو کاف جو ہے یہ ہے قائم مقام کس کے ہو گیا؟ مفعول مطلق. ابطالا جو ہے اس کے, مستریت کی بنا پر مفعول مطلق ہونے کی بنا پر یہ محلن منصوب ہو جائے گا, یا کاف اسمی ہو جائے اور مماثلین کے معنی میں اب حال ہونے کی بنا پر یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا. ریاض ماس یہ منصوب ہے یا مفعول ہوا ہے یعنی واسطے دکھلانے کے لوگوں کو, یا یہ بھی حال ہو جائے گا وہ آئینہ والے کہ تم ریاکاری کرنے والے ہو, اخلاوے سے کام لینے والے ہو, یا مفعول مطلق کے طور پر. تو پہلے تو پھر پہلے اس کا مانا ہے کوئی نہ, تو پھر یہ مفعول مطلق جب کیسے بنے گا, یون پھر کو انفاق ہے آئن اصل اس طرح, پھر مضاف حذف ہو گیا, مضاف لے اس کی جا وجہ آ گیا, یہ مجاز بھی حذف کے طور پر مفعول مطلق بن جائے گا. اور یہ آپ منصوب ہے مفعول نہ ہونے کی بنا پر, ساتمان مرائیان کے یا مستر ہونے کی بنا پر مفعول مطلق ہونے کے لحاظ سے. مفعول مطلق تو پہلے فعل کا معنی ہونا چاہیے نا, کات تو انل حرب جلوسن یا ضرب تو ضربن لفظ دی ہوئی ہو یا معنی ہوئی ہو, لفظ بدل کیوں نہ جائے, یا نہ لفظ ایک ہے نہ معنی ایک ہے, پھر مقبول مطلق کیسے جواب کیا دیا, انفاق ریا ان, انفاق کا ریا ان یہ زیادہ مناسب نسخہ ہے ریا ان کے. فواصل فواصل صفوان ملے تراب الفصاب الوابل اس منافق کی اور ریاکار کی حالت جب وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تو اس کی حالت مانت کس کے ہے, اس پتھر کے جو بالکل صاف ستھرا ہو, اس پر کرتے مبارک پڑی ہو, پھر بارش کے موٹے موٹے قطرات ہیں اس پہ پڑے, وہ دھل جائے در ادھر فتارہ کا وسلدہ, جو صاف ستھرا پتھر بنا کے چھوڑ جائے. تو اسی طرح ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا تھا تو وہ پتھر کے اوپر پڑے گرد و غبار کی مانند تھا, اب اس میں کوئی دانہ وغیرہ ہوتا تو وہ اگ سکتا تھا اگر تھوڑی بہت نمی پہنچی تو, زوردار بارش پڑی اور اسے مٹی کو بہا کے لے گئی تو اب پیچھے کوئی شے بھی نہ رہ گئی. اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوا اس زوردار بارش کی طرح ان کے ان صدقات وغیرہ کو ظاہر کر دیتا ہے, اس دانے کی طرح جس پر 700 گنا بڑھا دیا گیا, تو یہ مٹی پڑی تھی تو اس میں بھی اسی طرح کاشت ہو جاتا ان صدقے والا دانہ تو بڑھ سکتا تھا, لیکن جب سارا اس کو صاف کر دیا اس نے پتھر خالی رہ گیا تھا, اگے گی کون سی شے, لائق درون لاش ہے بیمار کا سب جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے, کیا مطلب کوئی برکت وغیرہ حاصل نہیں ہوگی اور ثواب نہیں پا سکیں گے. اب اور سوال ہے یہاں اس کا جواب دیتے ہیں کہ بابا واحد کے سیگے ہیں تو پھر لائق درون آگے جمع کا سیگا ذکر کرنے کا کیا جواز ہوا, جواب کیا دیا کہ وہاں سیگا واحد کا ہے لیکن معنی واحد والا نہیں بلکہ جنسی معنی جو ہے وہ مراد ہے, استغراق ہر ہر فرد جو اس طرح پر خرچ کرنے والا ہے وہ مراد ہے, تو وہاں موصول جو ہے استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے, اسی کے لحاظ سے ہو گیا واحد اور معنی کے لحاظ سے ہو گیا جمع کے حکم میں. پھر ماسا لہو یہ سیگے کے لحاظ سے واحد کی ذریعے لوٹانا یہ جائز ہو گیا, اور آگے لائق درون معنی کے لحاظ سے جمع کا ذکر کرنا سیگا تو وہ جائز اور صحیح ہو گیا, اس میں شاید کس قول میں پایا گیا ہے ان الذی حانت بفلجن دماؤہم, الذی واحد ہے اور دماؤہم جمع کی زمین لٹائی جا رہی ہے, واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ نہیں ہدایت فرماتا, ہدایت باری تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے, اس نے انتظام فرما رکھا ہے, پیغمبر بھیجے دلائل آفاق انفس نے وہ قائم فرمایا, پھر مراد یہاں عیسال والا مانا ہوگا کہ خیر تک اور اشار تک بالفعل نہیں پہنچاتا ہے جب تک ان کی اپنی خواہش نہ ہو. تو سبحان زیادہ کچھ بنا کفر تو نہ بنا نا ذکر فرمایا گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے کہ ریاکاری اور من ایزا یہ کیا ہے کفار کی صفات سے ہے, لہذا مومن کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ مشاورت کی صورت میں اختیار کرے. بس حالات تو شخص کی یعنی حالات کو دکھاوا کرنے والے کی اپنے خرچ کرنے میں مانے دار پتھر کے ہے جس پر مٹی ہو بس پہنچے ہم نے صاف ستھرا پتھر بس اس پر مٹی ہو بس پہنچے اس کو خدرا ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مٹی ہو لگتا ہے وہ رہ جائے پیچھے, لیکن بالکل صاف ہو پھر بس پہنچے اس کو بارش نہیں عظیم بارش کے قطرے پر کو چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا مٹی سے پاک بابل موٹے قطروں والی بارش ہو گئی ستارا کا وہ چھوڑا ہو صاف ستھرا سے پاک. اسی طرح یہ بھی جس طرح وہ بٹی گئی اور کوئی دانہ وغیرہ تھا تو بھی وہ صاف ہو گیا نشو نما کے قابل نہ رہا, اسی طرح یہ بھی لائق تھے وہ کسی شہر کے اس سے جو انہوں نے تصدیق کیا کیا مطلب نفع نہیں اٹھائیں گے ساتھ اس کے لیے کیا ریاکاری کے طور پر نہیں پائیں گے اس کا ثواب. اب اس سوال کے لائق درون جمع کا سیگا کیوں جبکہ پہلے واحد کا ہے کل یوم فیکو اور ماسا لو پھر جواب کی ضمیر اللہ جی ہم پھر بار بار بار بار بار بار بار کہ ہے کیونکہ مراد تقدیم سے یہ جمع ہے جس طرح کہ شاید کی قول میں کہ انزل اللہ جی حالت میں تقدیم دماغ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ضمیر اور للہ جی یم پھر کو بیت بار البانا کیا مطلب اور ضمیر اللہ جی ہم پھر کو کی اللہ جی ہم پھر کی نہیں کہ اللہ جی ہم پھر کے لیے ضمیر ہے لائق پھر ہونا والی زمیر سے مراد ضمیر و لائق درون یہ ہے اور کس کے لیے ہے اللہ جی اور پھر کے لیے ہے مرجع وہ ہے تو پھر مرجع واحد ہے تو ضمیر جمع کیسے مرجع راجے میں مطابق تو ہونی چاہیے تو جواب کیا دیا کہ اعتبار مانا مانے کے لحاظ سے معاف کرتا ہے کیونکہ مراد اللہ جی اور پھر سے کیا ہے جن سے یا جمع ہے سے رات کے لیے ہے وہ جس طرح کی شاعر اس طور میں اللہ جی ہاں فل دیوا ہم بے شک وہ کے ہلاک ہوئے فل کے مقام پر خون ان کے یعنی نفوس ان کے اندر دیوا ذکر کیا زمین جمع کی لوٹائی ہے کہ ان کی مراد یہاں استغراق والا مان رہا ہے یا جنس والا اور اللہ نے یہ دیت مطا کا پر ان قوم کو طرف خیر کیا اور بلائی کیا اور اس میں انتاریز ہے یہاں وصل والا مان ہو گیا اللہ واصل نہیں فرماتا قوم کافرین کو کہ میرا نمائی دوارے کے لیے اس نے فرمائی ہے اور اس میں تاریخ ہے ریاکاری اور نقصان جتلانا ایزا پہنچانا خرچ پر کرنے میں یہ کفار کی صفت میں سے اور ضروری ہے مومنوں کے لیے کو بچنے کی